یک شاخ گل، برنامه شماره 347. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز یاحقی، مجد، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح در مایی بیات اصفهان تنظیم گردیده. اشعار از توحید شیرازی، ابو سعید ابوالخیر، لسانی شیرازی و صفائی نراقی. گوینده روشنک. بازی زلف تو امشب به سر شانز چیست؟ بازی زلف تو امشب به سر شانز چیست؟ خانه بر هم زدن این دل دیوانه ز چیست؟ حالت سوخته را سوخته دل داند و بس. حالت سوخته را سوخته دل داند و بس. شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست؟ شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست؟ دل کیست که گویم از برای غم توست؟ دل کیست که گویم از برای غم توست؟ یا آنکه حریم تن سرای غم توست؟ لطفیست که می کند غمت با دل من، لطفیست که می کند غمت با دل من، ورنه دل تنگ من چه جای غم توست؟ ورنه دل تنگ من چه جای غم توست؟ به یک جرعه دلم شاد نکردی و گذشت، باده خوردی و مرا یاد نکردی و گذشت. ناله تیشه به گوش دل شیرین میگفت، ناله تیشه به گوش دل شیرین میگفت که گذر بر سر فرهاد نکردی و گذشت. ما به دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس، ما به دل شادیم از باغ و بهار ما مپرس. در جهان عشق زادیم از دیار ما مپرس. چشم گریان آوریم و جان پر حسرت بریم، دیگر از آغاز و از انجام کار ما مپرس. Thank you. دم بیغم نزدیم، ما ایم که هرگز دم بیغم نزدیم، خوردیم بسی خون دل و دم نزدیم، بی شعله آه لبز هم نکشودیم، بی شعله آه لبز هم نکشودیم، بی قطره عشق چشم بر هم نزدیم. Thank you. بخت سوخته را سوخته دل داند با جان دادن پروانه ز چیست هر جنگ دم بیغم نزدیم دوست امان امان ماییم که هرگز دم بیغم نزدی خوردی بسی خون دل دم نزدی خوردیم بسی خون دل دم نزدی بی شعله لبز هم نکشودی آیا لبز هم نکشودی بی قطره اشک چشم بر هم نزدی جانا بی قطره یاش چشم بر هم نزدی از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد گاهی به نگاهی دل ما شاد توان کرد مستم زمه عشق چنان کز پس مرگم صد میکده از خاک من آباد توان کرد این بود شاخ گل شماره 347.